شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که آفریننده ی فصل هاست. سلام کوچولوهای گلم، سلام عزیزای دلبندم. خوب چقدر مونده تا با هم دیگه استقبال بکنیم از بهار زیبا؟ آره یه چند روزی مونده گلگلیا، چیکار میکنی؟ به مامان بابا کمک میکنین؟ آفرین آفرین، خونه تکونی میکنین؟ بله، خونه رو آماده میکنین برای اینکه بهار خوشگل بیاد. البته شما همیشه بهارین، گل توی خونه هاین عزیزای دلمندم. قصه براتون دارم امشب به اسم خونه تکونی شب عید، امیدوارم بپسندید. مامان سمانه و سامان چند روزی بود که داشت خونه تکونی میکرد، اتاقا رو تمیز میکرد، کابینتا رو تمیز میکرد، خلاصه فرشا رو داده بودن بیرون تا بشورن. بهار در راه بود، میخواست سال نو بیاد. اون روزم مامان از صبح داشت تو خونه کار میکرد و حسابی خسته شده بود. سمانه و سامان خیلی دلشون میخواست به مامان کمک کنن. ظهر که مامان از خستگی خوابش برده بود، یه تصمیمی گرفتن. اونا تصمیم گرفتن تا مامان از خواب بیدار نشده، دوتایی با کمک هم اتاقشون رو تمیز کنن. آخه مامانشون گفته بود عصر میخواد اتاق اونا رو تمیز کنه. بله، خواهر و برادر یواش یواش جوری که مامان بیدار نشه رفتن تو آشپزخونه، چند تا دستمال تمیز برداشتن و رفتن تو اتاقشون. اول از همه رفتن سراغ قفسه اسباب بازیاشون. بله، حسابی اونا رو با یه دستمال نمدار تمیز کردن، خاک روی اونا رو گرفتن، در واقع گردگیری کردن. قفسه ها رو تمیز کردن و دوباره اسباب بازی ها رو چیدن سر جاش. رفتن سراغ قفسه کتاباشون. اونجا رو هم حسابی مرتب کردن. بعدم یکی یکی کتابای داستانشون رو گردگیری کردن و از کوچیک تا بزرگ تو قفسه چیدن. حالا فکر میکنی نوبت چی بود؟ نوبت کمد لباساشون بود. در کمد رو باز کردن. وای چقدر لباساشون نامرتب تو کمد بود. همینجور همه روی هم ریخته بودن. هرچی لباس بود از تو کمد و کشوها بیرون ریختن. قفسه کمد و کشوها رو با دستمال گردگیری کردن. خوب که تمیز شد، بعد دونه دونه لباسها رو چیدن. شلوارا، بلوزا، هر کدوم تو یکشو، جورابا، شالهاشون، کلاهاشون، همه رو تو جای خودشون مرتب گذاشتن. حالا وقت چی بود؟ وقت اون بود که رخت خوابشون رو قشنگ مرتب کنن. دوتایی روی یه بالشت و ملافه یه رخت خوابشون رو در آوردن تا مامان اونا رو بشوره. حالا فقط مونده بود گردگیری میز تحریرشون رو جمع و جور کردن و مرتب کردن وسایل روی اون که به کمک هم تمام دفترها و مداد رنگیاشون رو قشنگ کنار هم چیدن. در همین موقع در اتاق باز شد. مامان بود که با جارو برقی وارد شد. میخواست اتاق اونا رو تمیز کنه. اما با دیدن اون اتاق که از تمیزی برق میزد خیلی تعجب کرد. باورش نمیشد. بله که تو 2 ساعت این همه اونا کار کرده باشن. با خوشحالی اونا رو بغل کرد و بوسید و گفت حالا هر دوتایی برین دستاتونو بشورین تا من براتون یه خوراکی خوشمزه و شیر گرم بیارم. تا خستگیتون در بره منم اتاقو جارو میکنم. سمانه و سامان با خوشحالی رفتن دستاشونو شستن. اونا خیلی خوشحال بودن که تونستن به مامان مهربونشون تو خونه تکونی شب عید کمک کنن. عزیزای دلبند من، پیشا پیش بهارتون مبارک. بله، خونه سمانه و سامانینا که حسابی تمیز شد، شما هم حتما به بزرگترا کمک میکنین تا خونتون هرچه زودتر تمیز بشه. بله بچه ها، شما باید کمک بکنین چون اونا خسته میشن دیگه. نه، آفرین به شما، آفرین، هزاران آفرین به شما گلگلیا. نمرتون از این بابت 20 20. بهار چقدر خوشحال میشه که شما خونه رو، اتاقتون رو تمیز میکنین برای آمدنش. شبتون بخیر و خدا نگهداری همگیتون. گلگلیای من.